apel poległych. Słowa nieważkie w przestrzeni leciały, tańcząc na niebie z iskrami. Syczał i trzaskał wciąż podsycany stos za moimi plecami. Poległ żołnierzy. Sto nazwisk w mieście, tłum zastygł w cieniach, drżącymi modlił się usty. Czytałem Orlik, rok urodzenia 926. Nie to ostatnie grobowe poległ. Świat uderzył.